İşe bir nurlan gibi işine, bir hafif gibi, rahatlık işine, böyle, huzur işine gelir. Şeytan ateş yaratılır böyle, ısıdır böyle. Şeytan vesile verir, sol kapağını verir böyle. İnsanın ahlak uyu şeytana benziyorsa, o zaman onu daha dinler. Böyle. Uyum sağlığa. Bunun bir de zahirde alameti var diyorlar, ulemalar. Yani tasavvuf ehli. Alameti var diyorlar. Şimdi diyorlar, iyi bir insan, uyu ahlak iyi, Allah'ın salih bir kulu, yağmurcu benziği gitsin. Kim tanımıyor böyle? Camiye gidelim mesela. Şuna bakardım böyle, ona buna bakar böyle, etrafına bakıyor böylece, ya da komşuna bakıyor canına böylece. Hep uyum sağlığa yakın muhtemelen. Kendisi gibi orada arkadaş bulur, mutlaka bulur muhtemelen böyle. Muhtemelen böyle. Kötü insan bir yere gitsin, o yolu muhtemelen. Alkolük, uyuşluk kullanım mesela, neyse böyle, onu öylesine bulur muhtemelen böyle. Şimdi Hannas dedi şeydi şeytana. Şeytandan onların da görevi ayrı. Makam onlar ayrı böyle. Şeytana, iblise göre böyle. Bu da Hannas. Bu da ne yapıyor? İnsanlara hortum var böyle. Kurbağa gibi diyorlar böyle. Ehli tasavvuf, evlullah. Onu görenler. Kurbağa gibi böyle. Hortum var diyor böyle. Kalbin sol kapağına dayıya böyle, böyle diyorlar. İnsan diyorlar, Allah'ın zikrinden gafil olduğu, Allah'ı unuttuğu anda, unuttuğu anda diyor böyle, yavaş yavaş diyor, kalbi yutma, yavaş başlar böyle böyle. Kul Allah hatırladı ama diledi yine böyle, kalbim böyle. Çünkü kalbi yutuyor böyle. Allah hatırladı böyle, işte tefekkür edip hatırladı, işte neyse Allah hatırladı böylece, ama çekinir. Hannas bu, Hannas bu böyle. Geri çekilen bir an. Allah korusun, kul gafilse hiç Allah hatırlamıyor kul böyle. Haramda, şurada, buradayken böylece şeytanını alır, kalbini yutar, işini alır böyle böyle. Mesela işte neyse o kişi yaptırabileceğim. Değil mi? Kuvvet gazabesi varsa onu kavga et şey yapar böyle. Baba bak falan şu yapıyor, böyle yapıyor. Vur, kır, dök, öldürsün bu kişiyi böyle böyle. Ya şehveti de kandırır mesela, böyle Allah korusun bir kız şunu mesela kületir, erkek şunu kületir mesela böylece. Sonra ne yapar? Bırakmaz ama şeytan muhtemelen. Ya öldürürsen bunu be, yakalanırsın böylece, öldürürsün. Ne yapsın bunu? Kes parçalar, şöyle bunu yap bu şekilde böylece. Yani katmerli günah sevk edersin Allah korusun. Şeytan var böyle. İşte onun için Nasr var, Nasr suresi orada geçiyor muhtemelen böyle. Yani ilk sure Kur'an-ı Kerim'in Fatiha, son suresi de Nasr suresi. Allah, şeytanın Allah'a sığınma. Bu da üç sıfat var Melanzi böyle. Rubi ilah, melikiyet var böyle böyle. Da onu girmeyen fazla belli. Şeytan bazı insanın hayır yoluna gelir. Bir gün bir Allah dostu, hak dostu çok ağlamış, uyuyamamış Allah korkusundan, cehennem korkusundan çok ağlamış, korkmuş, uyuyamamış, uykusu kaçmış. Sabah zaten uykuya dalmış. Sabah vaktinde böyle. Yani tam yatmamış, bir yaslanmış şöyle. O anda uykuya dalmış. Bak artık neresi artık namaz vakti geçecek, az kalmış böyle. Şeytan bunu uyandırıyor. Tak tak vuruyor böyle. Kalk diyor, namaz vakti geçecek. Yani bakıyor. Sonra şeytanı anlıyor, şeytan Allah derler. Allah Allah, ya bir şeytan kaldı. Sağda bakıyor, neyse yıldızına bakıyor. Gerçekten geç kalmış namaz. Abdül alıyor böyle, namazını kıldıktan sonra. Zikirle meşgulüken böyle, İblis geliyor karşısına gülüyor. Ya İblis be diyor, senin diye amacın diye kötülük yapmak insanlar diye böyle diye. Niye seni ben namaza kaldırdın? Gülüyor Selim'e. Yok illa söyle. Bırakmam diyor. İlla söyle. Niye seni ben namaza kaldırdın sen beni diye. Gülüyor. Söyleyeyim o zaman diye madem herkese böyle diye. Ben de bunun hesabını yaptım diyor. Artı eksin yaptım bunu ben diye. Eğer ben seni namaza kaldırmasaydım, sen de uyanınca güneş doğmuş olsaydı diye içi yanar böyle diye. Artık günlerce diyor böyle. İçin ısıda ağlar diyor, namaz kılardın, kaza kılardın, kılardın böyle diyor. Hesap yaptım, baktım diyor. Oo, bunu geçirin sen Musa Efendi muhtemelen böyle. İnsan bazen bir hayır yoluna şey yapar böylece. Mesela bir hayır yaptırır, onu ucup verir. Bak sen ne insansın, bak ne cömertsin böyle. Yani çok tehlikeli bir şeytan vardır. Çok tehlikeli, düşmanlı, çok tehlikeli böyle.